To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 stycznia, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zmarła kobieta ranna w wypadku w Nożynie na Pomorzu. Rano ciężarówka wjechała tam w sklep. Sensacyjne wyniki dziennikarskiego śledztwa. Malezyjskiego Boeinga mieli zestrzelić nad Ukrainą rosyjscy żołnierze. 179 osób polskiego pochodzenia ewakuowanych z Donbasu w najbliższych dniach przyjedzie do Polski. Na początek tragiczny wypadek w Nożynie na Pomorzu. W sklep spożywczy rano uderzyła ciężarówka z przyczepą. W szpitalu zmarła ekspedientka, która była w środku. Ranny został także mężczyzna, który stał przed sklepem. Policja ustala okoliczności wypadku. Na razie zatrzymała kierowcy ciężarówki prawo jazdy. Prawdopodobnie przyczyną tragedii była bardzo śliska nawierzchnia. 28-letni mieszkaniec z Kościerzyny zapewnia, że próbował uniknąć uderzenia w sklep. Droga nieodśnieżona, miejscami było czarno, tutaj w zakręcie nieodśnieżone. No chciałem skręcić, zacząłem hamować. Samochód prosto jechał, puściłem hamulec i chciałem skręcić, odbić, wjechać tutaj w tą drogę. No ale samochód nie reagował. Skręcałem, robiłem co mogłem, a on prosto poszedł. Nie mogłem się wydostać z pojazdu. Słyszałem kobietę, że żyła. Mówiła, że jest zakleszczona. Wydostałem się z pojazdu, chciałem zadzwonić. Brak zasięgu w tym miejscu jest. Sklep jest kompletnie zniszczony, na miejscu trwa akcja strażaków, przeszukują rumowisko i rozbierają budynek. To Rosjanie odpowiadają za zestrzelenie nad Ukrainą malezyjskiego Boeinga w lipcu ubiegłego roku. Do takich ustaleń doszła międzynarodowa grupa dziennikarzy śledczych. O przygotowanych przez nich raporcie donosi w najnowszym wydaniu niemiecki tygodnik Der Spiegel. Zginęło wtedy 298 osób. Wojciech Szymański. Dziennikarzom udało się odtworzyć trasę przejazdu rosyjskiego konwoju przewożącego wyrzutnię rakiet Buk, która w lipcu ubiegłego roku widziana była na wschodzie Ukrainy. Jak ustalono, 17 lipca, czyli w dniu zestrzelenia malezyjskiego samolotu, wyrzutnia znajdowała się na obrzeżach miasta Sniżne, nieopodal miejsca katastrofy. Są to tereny kontrolowane przez separatystów. W raporcie mowa jest także o świadkach, którzy widzieli startującą rakietę. Jak czytamy, wyrzutnie musieli obsługiwać rosyjscy oficerowie. System Buk jest bowiem zbyt skomplikowany, aby mogli go używać ludzie bez odpowiedniego przeszkolenia. Jak czytamy, na wraku samolotu występują ślady charakterystyczne dla wybuchu rakiety Ziemia-Powietrze. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W najbliższych dniach do kraju przyjadą Polacy ewakuowani z objętego walkami Donbasu, informuje MSZ. 179 osób polskiego pochodzenia przebywa obecnie w jednym z hoteli w Charkowie. Być może dołączą do nich kolejne. Trwają czynności konsularne, wydawane są wizy i karty Polaka. Dopiero po zakończeniu tego etapu rozpocznie się transport, informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Michał Dworczyk, prezes Fundacji Wolność i Demokracja, krytycznie ocenia decyzję resortu o nieujawnianiu daty ewakuacji. W mediach ukraińskich i rosyjskojęzycznych jest bardzo dużo informacji, zaczynając od miejsca zakwaterowania, trasy przejazdu oraz tych informacji, które właśnie przedstawiciele polskiego rządu jakby nie chcą ujawniać, mówiąc, że to jest tajemnica związana z ich bezpieczeństwem. No też tak nawet na zdrowy rozum. Ewakuacja grupy blisko 200 osób, w którą zaangażowane jest kolejne 100 osób, nie da się zachować w tajemnicy. Na wstępnej liście osób, które wyraziły chęć ewakuacji w zeszłym roku, znajdowało się 205 osób. Kilkanaście zrezygnowało. Po zamachach w Paryżu Unia Europejska mówi o większych uprawnieniach w walce z terroryzmem. I za chwilę do tego tematu wrócimy w naszym programie. A na koniec o jednym z największych festiwali rzeźb lodowych na świecie. Co roku w styczniu odbywa się w chińskim Harbinie. Towarzyszy mu konkurs rzeźby w śniegu. Po raz drugi z rzędu z nadziejami na wygraną startuje w nim ekipa z Polski. Tomasz Sajewicz. Codzienność to tytuł rzeźby w śniegu zaprezentowanej przez zespół Snow Art Poland. Polacy w śnieżnych bryłach wyrzeźbili postać człowieka podtrzymującego liczne płaszczyzny, mówi polskiemu radiu rzeźbiarz Tomasz Koclęga. Te płyty symbolizują właśnie na nasze codzienne sprawy, z którymi każdy z nas się zmaga. W konkursie udział biorą ekipy z 28 państw. Polacy liczą na sukces, bo na tym samym konkursie w ubiegłym roku zostali nagrodzeni za najbardziej kreatywny projekt. W tym roku ekipy w ciągu 30 godzin pracy musiały zmierzyć się z blokiem ubitego śniegu o wymiarach 4 na 3 metry. Z Chin Polacy pojadą powalczyć o nagrody w podobnym konkursie w japońskim Sapporo. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. W całym kraju sporo chmur, ale jak zapowiadają synoptycy, będą też przejaśnienia. Deszczowo, a na wschodzie pojawi się deszcz ze śniegiem. W górach śnieg i wszędzie silny wiatr. Od 2 stopni na Podlasiu do 4 w centrum i do 5-6 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Euronet Plus. Polskie Radio. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 5 minut po południu, 7 stycznia, wstrząsnął całą Europą. Dwóch uzbrojonych mężczyzn, bojowników Al-Kaidy, wkroczyło do redakcji tygodnika Charlie Hebdo. Zamordowali 12 osób, dziennikarzy, rysowników. Dzień później, w dniu żałoby narodowej, prezydent Francji François Hollande powiedział: to zamach na media, które są symbolem wolności. Tygodnik, który zaatakowano, od lat znany był z ostrej satyry, kpiącej nie tylko z wyznawców islamu, ale również z judaizmu, katolicyzmu. Zdaniem ekspertów zamach był szczegółowo zaplanowany. Zamach na redakcję Charlie Hebdo jest najpoważniejszym zamachem terrorystycznym we Francji od 50 lat. Niestety, jak przewidują analitycy, wkrótce możemy stać się świadkami nowej fali terroryzmu. W nocy z soboty na niedzielę została podpalona redakcja niemieckiego dziennika Hamburger Morgenpost, który drukował satyryczne wizerunki Mahometa. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Dziś pytanie, czy Unia Europejska wielu religii żyjących w pokoju jest możliwa. A moim gościem jest pani profesor Agata Skowron-Nalborczyk, Zakład Islamu Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Witam panią profesor, kłaniam się. Dzień dobry. Pani profesor, drukowanie podobizn Mahometa jest wyjątkowo obraźliwe dla wyznawców islamu. Nic nie usprawiedliwia mordu, ale czy to, co robił tygodnik Charlie Hebdo, mocno przekraczało granice tolerowane przez muzułmanów? No to musimy oczywiście zdawać sobie sprawę, że przekraczało, ale zwróćmy też uwagę na to, że ten dziennik, ta gazeta Charlie Hebdo robiła to od lat. I zamachu nie było. To prawda, zresztą wcześniej były przypadki ostrzegania redakcji, bądź były przypadki pogróżek. Tak, ale też jeżeli bierzemy pod uwagę nawet te karykatury takie głośne, które były opublikowane w tym duńskim dzienniku Landsposten, one były opublikowane we wrześniu, a cała sprawa wybuchła dopiero w styczniu, kiedy jeden z imamów duńskich pojechał z karykaturami tymi i zresztą dołączył do tego bardzo obraźliwe zdjęcia i rysunki, w których tam nie było, pojechał dopiero do krajów muzułmańskich i zaczął siać propagandę. A wtedy we wrześniu w Danii tylko muzułmanie zrobili manifestację przeciwko temu dziennikowi, no i prosili premiera, żeby wpłynął na to czasopismo. On powiedział, że to jest prywatne, w związku z tym on na to nie ma wpływu. Czyli tak? Uważa pani, że ktoś wykorzystał sytuację, podsycał nastroje? Tak, oczywiście te rysunki są obraźliwe, dlatego że po pierwsze w islamie nie wolno przedstawiać postaci ludzkich, ale myślę, że muzułmanie, którzy żyją w Europie, oni do tego się już przyzwyczaili, prawda, że się przedstawia wszędzie, na każdym kroku. Poza tym postać proroka Mahometa jest dla nich szczególnie cenna, ponieważ oni wierzą, że on został wybrany przez Boga ze względu na swoje szczególne przymioty. I nawet jeżeli miniatury przedstawiały muzułmańskie, na przykład w Iranie przedstawiały proroka Mahometa, on zawsze był w nimbie, jego głowa albo była zasłonięta zasłoną, tak, żeby trochę go wyróżniać. Mhm. Ale jak mówię, przez długi czas nic się nie działo i dopiero teraz, kiedy tak cała sytuacja na świecie się zaostrzyła, myślę, że to jest tutaj jakby leży ten cały źródło. Problem. Tak, tak. Unia Europejska, Europejczycy, jak wiemy, związani z Kościołem rzymskokatolickim, próbują od lat żyć z imigrantami muzułmańskimi. A po latach nawet trudno mówić o imigrantach, bo przecież to urodzeni obywatele Francji, Wielkiej Brytanii czy Niemiec. Czy możemy powiedzieć, że mimo różnic religijnych mamy do czynienia z udaną integracją? Znaczy, problem polega na tym, że my słyszymy zazwyczaj o tych, którym się integracja nie udała, albo którzy się nie chcieli integrować. Te przypadki są nagłaśniane. Tak. A my nie słyszymy o milionach tych, którym się udało i którzy po prostu funkcjonują. Na przykład jak ten muzułmanin, który uratował ludzi w tym sklepie koszernym, czyli on pracował muzułmanin w sklepie koszernym, tak? Tak, to niezwykła historia, bo wpadł na bardzo szczególny pomysł. On ukrył ich w takiej komorze chłodniczej. No tak, no może to nie było przyjemne, prawda, ale uratował im życie, tak? I tu widać nawet to współżycie takie, proszę, Żydzi z muzułmanami mogą współpracować. Także to dotyczy pewnych jednostek. No niestety, tak jest po prostu, że akurat ludzie, którzy są trzecim pokoleniem, i na to wskazują badania socjologiczne, trzecim pokoleniem imigrantów zaczynają szukać trochę swoich korzeni. I bardzo ważne jest to, na kogo trafią przy tych poszukiwaniach swoich korzeni. Jeśli chodzi o przekaz wiedzy religijnej, niestety on jest wciąż opanowany przez pierwsze pokolenie, tych dziadków, którzy przyjechali z różnych tam krajów, z Pakistanu czy z Turcji. I oni sprowadzają imamów, oni sprowadzają nauczycieli religii, którzy prezentują postać religii, która może jest adekwatna dla tamtych krajów, ale nie, nie jest odpowiednia dla młodzieży, która dorasta tutaj. Taka tradycyjna, bardzo konserwatywna, tak? Tak, nawet ci nauczyciele próbują nie odpowiadać na pytania młodzieży, która jest wychowana właśnie w szkołach europejskich do zadawania pytań. I oni znajdują w internecie różne strony, nikt ich nie prowadzi, no, a niestety te strony fundamentalistów, różnych radykałów prowadzące też do terrorystów są w bardzo przystępnej formie, one są bardzo atrakcyjne. To są gry komputerowe, filmy, dyski, DVD. Także to jest takim językiem i zazwyczaj oczywiście to nie jest w urdu czy po turecku, tylko to jest w języku tym, którym oni mówią na co dzień. Dziś pytanie w naszym programie, czy Unia Europejska wielu religii żyjących w pokoju jest możliwa? Już teraz czekamy na Państwa telefony, na Państwa listy, na Państwa opinie. 7 trójek na początku 22. Z drugiej strony, pani profesor, nie brak przecież zdań, opinii, że mniejszość muzułmańska słabo się integruje, a co więcej próbuje narzucić swój porządek, swoje zwyczaje państwom europejskim. Tak było we Francji w sprawie na przykład tradycyjnych strojów. Znaczy, no tak, ale też zwróćmy uwagę, że Francja jest szczególnym przypadkiem, ponieważ to jest państwo świeckie. Skończyło się tym, przypomnijmy, że jest we Francji zakaz. Tak, ale ten zakaz, ta ustawa weszła w życie w 1905 roku i to, o czym my mówimy, było tylko nowelizacją, która była tak skonstruowana, żeby właśnie dotyczyła zasłon, noszenia przez dziewczynki zasłon w szkołach. Ale na przykład w Austrii, gdzie jest jedna organizacja uznana przez państwo, reprezentująca wszystkich muzułmanów, ta organizacja, Islamische Glaubensgemeinschaft, ona wydała taką fatwę, czyli orzeczenie religijno-prawne, że szkoła jest jak rodzina. W związku z tym dziewczynki nie muszą nosić chustek w szkołach, bo w szkole są pod opieką nauczycieli, tak jakby były pod opieką rodziców. I dziewczynki zakładają tylko chustki na modlitwy w czasie lekcji religii, zresztą które są płacone przez państwo, podręczniki też są kontrolowane przez państwo i my nie słyszymy, żeby był jakiś problem, prawda, w tym kraju. A tam jest bardzo wysoki odsetek muzułmanów, dochodzący już do 5% w Austrii. Także są sposoby wyjścia, ale też zauważmy, że dziewczęta francuskie przystosowały się i właściwie po jakichś tam protestach wszystko ucichło. Także ja myślę, że to jest taki, trzeba dać czas po prostu, żeby ci ludzie się przystosowali. W Wielkiej Brytanii są mundurki szkolne i jeżeli dziewczynka chce nosić chustkę, musi być ona po prostu z materiału i w kroju mundurka szkolnego. Także każdy kraj stosuje trochę inne rozwiązania. Powiedziała pani dać czas, przy czym nie brak artykułów, zwłaszcza teraz po tych tragicznych wydarzeniach w Paryżu, mówiących o tym, że ten czas działa na niekorzyść starej Europy. Zapewne wiele osób zarzuciłoby taką swoistego rodzaju ekspansywność wielu religiom, właściwie, przepraszam, wszystkim religiom świata. Ale czy w przypadku islamu, pani zdaniem, ta ekspansywność nie jest szczególna? Nie ma takiego oblicza ostrego, czasami brutalnego? Znaczy to jest, my tutaj chcemy w jednym czy trzech zdaniach powiedzieć bardzo dużo, o bardzo wielu sprawach. Tak. Problem polega na tym, że jest to oczywiście religia misyjna i na tle niestety sekularyzującej się Europy, gdzie ludzie są chrześcijanami tylko na przykład z nazwy, prawda? Mm-hmm. I bardzo wielu osób, które szuka jakichś duchowych wartości, nie znajduje ich w chrześcijaństwie. Czyli ta religia wchodzi w nicość, w taki niebyt? Tak, ja znam takich konwertytów, na przykład z Wielkiej Brytanii, którzy mówili, że nawet będąc wnukiem pastora, jeden z nich szuka jakichś właśnie wartości duchowych. Pojechał do Pakistanu, spotkał muzułmanów, nawrócił się na islam. Mówi, żebym ja to wiedział o chrześcijaństwie, co bym teraz jako muzułmanin, nie musiałbym się na islam nawracać. Także to jest też taka, no są takie osoby, które mają jakieś duchowe potrzeby, tak wynika z ich konstrukcji psychicznej i po prostu kiedy nie znajdują tego w kościele chrześcijańskim, znajdują takim żywym, no dość natarczywym rzeczywiście, natarczywie rozprzestrzeniającym się islamie. Także nie jest to winą jakby muzułmanów, że chrześcijańskie kościoły na zachodzie średnio sobie radzą z przyciąganiem młodych ludzi. Panie profesor, ten atak na redakcję Charlie Hebdo może wywołać reakcję łańcuchową? Ośmieli na przykład zachęci do działania radykałów islamskich? Ja myślę, że po to ten zamach był. Że on był tak naprawdę, wie pan, na Bliskim Wschodzie nikt nie wie, co to jest Charlie Hebdo i wszystkim nikomu tam nie zależy, co oni zaatakowali, ale ci, którzy tu byli na miejscu, wiedzieli, o co chodzi. z jednej strony... Przerażający to wniosek. Tak, no jest to przerażający wniosek, zgadza się, no ale jednak terroryści to są zbrodniarze, prawda? Czy nawet zamachowcy, którzy planują, że oni zabiją kogoś dla jakichś celów, to jest po prostu tragiczne, straszliwe. Myślę, że żaden normalny człowiek by czegoś takiego nie zrobił. Czyli pani zdaniem następne wydarzenia są kwestią czasu? Znaczy, no to zależy jeszcze, jak będą służby działać, prawda? Czy będzie tak jak w Niemczech na przykład, gdzie służby dość dobrze sobie radzą, mimo tego podpalenia, ale pamiętajmy, że tam nie wydarzyło się właściwie nic takiego groźnego i nawet byli ludzie wydalani z Niemiec, były zakazywane różne organizacje, bo myślę, że Fassungsschutz, ta ich służba wewnętrzna, dość dobrze prowadzi tę działalność i umie wychwycić te osoby, które są groźne. No tak, ale z drugiej strony zapewne pani... A ja na pewno, być może sądzi, że te służby nie ochronią wszystkich i zawsze. No to jest, zgadza się. No, właśnie dlatego jest, tak jak mówi profesor Jan Żdanecki, po prostu Al-Kaida tak naprawdę nie jest jedną organizacją. Ona działa na zasadzie różnych niepowiązanych ze sobą komórek. I po prostu jest tak, że ktoś sobie wymyśla, będę należał do Al-Kaidy, zgłasza się do nich i bardzo luźne ma z nimi związki, więc jest... Ja nie jestem specjalistką od terroryzmu, ja jestem religioznawcą, tak? Ale jak to profesor mówił, że po prostu trudno jest też na nich wpaść, dlatego właśnie, że utrzymują takie luźne związki ze sobą. Oni otrzymują jakieś finansowanie, może wsparcie, ale tak naprawdę nie utrzymują ścisłych kontaktów z kierownictwem. No i niestety, jak mówią specjaliści od terroryzmu, przed samotnymi wilkami jest trudno się obronić. Ale te osoby, które dokonały tego zamachu, to nie były samotne wilki, prawda? Oni byli znani służbom francuskim. A nie możemy się obawiać tego, że ten radykalizm, bo używamy, czasami mam wrażenie, pocieszając się, zawężając problem, pocieszamy się używając tego sformułowania, a no tak, bojownik, radykał z Al-Kaidy, ale czy ten radykalizm nie rozleje się? Znaczy tutaj już jakby są dwie strony, które muszą nad tym pracować. Z jednej strony muszą nad tym pracować Europejczycy, ci biali, powiedzmy, z dziada, pradziada, którzy tutaj pochodzą z Europy, bo oni muszą też zapobiegać, żeby ich radykałowie, czyli nasi radykałowie, bo już widać takie mapy, gdzie zostały zaatakowane meczety, to takie ataki też nie pozostają bez reakcji. Budzą się kolejne osoby, które się radykalizują, a z drugiej strony muzułmanie muszą też czujnie przypatrywać się swojej młodzieży. No ja znam takie miejsca, na przykład w Birmingham, Wielkiej Brytanii, gdzie po prostu służba ochrona meczetu została wyposażona w takie uprawnienia, że po prostu wyrzuca radykałów. I to nawet jeśli stoją przed meczetem i rozdają swoje właśnie diski, ulotki i tak dalej. Także obie strony muszą nad tym czuwać, oczywiście, i do tego służby państwowe. Ale czy nam się uda, tego nikt nie wie. No świat nie jest niestety idealny. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, przed godziną 13. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Profesor Agata Skowron-Nalborczyk, Zakład Islamu Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Dziś w programie pytanie, czy Unia Europejska wielu religii żyjących w pokoju jest w ogóle możliwa? Pan Marcin na antenie. Panie Marcinie, witam. Halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry panu. Tych tematów jest tak dużo, że ciężko się na którymś skupić. Może skupić się na tym głównym, który dzisiaj jest. Czyli jeżeli chodzi, czy możemy współistnieć. Ja myślę, że pewnie możemy. Jedynym kłopotem jest to, że my jako Europejczycy jesteśmy bardzo tolerancyjni. Polska chyba jest tego najlepszym przykładem, patrząc na naszą historię, jeżeli chodzi o religię i narodowości. To jak to było kiedyś. Natomiast wydaje mi się, że z islamem o tyle jest kłopot, że... Dopóki muzułmanów jest mniejszość, to wymagają tej tolerancji od wszystkich. I tak to wygląda. Są fajne filmy dokumentalne, gdzie można zobaczyć w Niemczech, jak się struktura zmieniała dzieci na przykład w szkole, kiedy było tylko troje czy czworo muzułmanów, a jak w tej chwili wygląda to teraz, kiedy tych Niemców jest tylko czwórka i czy ta tolerancja rzeczywiście dalej jest, bo okazuje się, że nie ma do końca. Bo w momencie, kiedy jest to już większa grupa muzułmanów, to po prostu jakby już tej tolerancji nie ma. I to jest największy kłopot, że my jak najbardziej chcemy, tylko to z tej drugiej strony wygląda na to, że jak dłużej jeszcze poczekamy, to może być już niestety trochę za późno na tą tolerancję. bo zostaniemy lekko przytłoczeni tym wszystkim. Pan Łukasz komentuje: nie umniejszam skali tego morderstwa, nie usprawiedliwiam, ale niestety odpowiedzialność w równym stopniu ponoszą terroryści, jak i klasa polityczna, także media francuskie. We Francji przez wiele lat przestrzegana była niepisana zasada, że paszkwili kierowanych wobec symboli religijnych nie rozpowszechnia się. Laicka Francja XXI wieku niestety złamała tę filozofię. Panie Jacku, witam, halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Ja myślę, że to pytanie może jest troszeczkę źle zadane, bo nie tyle jest problem tutaj współżycia między religiami w Europie, ale problem współżycia zlaicyzowanej Europy z jakimikolwiek religiami, a ponadto, tak jak dodał poprzedni słuchacz, islam sam sobie nie jest bardzo tolerancyjny, to można się przekonać o tym w krajach arabskich, takich jak Arabia Saudyjska i tak dalej. To tyle na ten temat. Pan Krzysztof z nami. Halo, panie Krzysztofie. No, dzień dobry. No, dzień to, dobry. To jest rzeczywiście przerażająca sytuacja. Wina jest oczywiście tego konstruktu, który się nazywa Unia Europejska. To znaczy oni od początku założyli pacyfikację państw narodowych właśnie pomieszaniem, robieniem wieży Babel. Teraz się szczególna do tego przydarzyła okazja czy konieczność, ponieważ ropa się kończy w krajach OPEC i mają, musieliby się podzielić z bardzo namnażającym się społeczeństwem będącym w regionach, w których nie ma innego źródła życia jak pieniądze z ropy, bo przecież tam nie ma roślinności, więc przy tej populacji oni teraz zamiast się dzielić i robić tak jak robił Kaddafi na przykład studnie podziemne, to oni to zniszczyli. W Syrii była wojna od lat, co mówił nawet misjonarz, nie religijna, bo tam się mordowali na komercyjne, napadali się, tak jak zresztą Mahomet przecież napadał karawany i nie wiem, czy się nie narażam życiem, ale słyszałem to w radiu nawet, no na pewno się narażam. Otóż oni będą mordować wszystkich, bo zobaczmy, co się dzieje właśnie w tamtych krajach, pod każdym pretekstem, nawet swoich, więc nie ma granicy tego, dlatego że to jest przymus sytuacyjny, to jest, że tak powiem, co do religii. Zobaczmy w Iranie, co prawda to nie są Arabowie, bo to jest naród chyba europejski, to jest Persowie, ale tam na przykład jest bardzo wielu ateistów, także oni się zateizują, tylko rozbieżność interesów będzie taka, no wyobraźmy sobie dzieci Arabów, które bronią kopalni na przykład w Polsce, czy my się jesteśmy w stanie z nimi dogadać, jak oni się już biorą za Polki, to jest niezgodne z ich religią, no to po prostu to będą następne, a co do wyborów samorządowych na przykład powiem, wyobraźcie sobie, że konstrukt Unii Europejskiej pozwala im kandydować na burmistrza, jak najbardziej oni to robią taktycznie, jeszcze w Polsce tego nie zrobili, no ale wystarczy, że się przeniosą i zagłosują tutaj na przykład jakaś duża część getta muzułmańskiego i wybiorą po kolei całe samorządy, oczywiście no antagonizowane do Polski. Pani Marta napisała, dziękuję panie Krzysztofie, zginęli ludzie, to jest okropne, ale przy tej tragedii trzeba się zastanowić, gdzie jest granica wolności słowa. Pan Artur, panie Arturze? No, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Artur Ząbkowicz, Śląskich. Ja popieram w pełni tego pana, który mówił, że właśnie kiedyś, ileś tam lat temu w Niemczech, to większość w klasach dzieci była właśnie Niemców, że tak powiem, czy też wyznania protestanckiego, czy też chrześcijańskiego, a teraz właśnie czterech, załóżmy, jest takich, a reszta to jest właśnie wyznania muzułmańskiego. Chociaż tutaj też nie bardzo wiadomo, że muzułmanie, tacy prawdziwi z krwi i kości, odcinają się od tych zamachów, od tych radykałów, twierdzą, że to nie jest ich religia i to są po prostu odszczepieńcy, że tak powiem. No natomiast chciałbym zwrócić tu uwagę, że no nie może tak być, że wiadomo, Europa nie jest krajem, że tak powiem, rdzennym muzułmańskim i ci muzułmani skądś tutaj napłynęli, prawda, czy też ci radykałowie. To taka jeżeli propos... tak jest, no to nie może tak być, że oni narzucają nam, że tak powiem, swoją religię, swoje prawa i wymagają od nas jakiegoś prawa szariatu, czy coś takiego. No przecież oni muszą się dostosować do tych warunków, które tu panują. Jeżeli im nie pasuje, no to zapraszamy tam do siebie, skąd przyszli. Troszkę w związku z tym, o czym pan mówił, słuchacz z Bielska Białej napisał, należy zlikwidować zasiłki, problem rozwiąże się sam w sposób pokojowy. Alternatywą jest światowa wojna religijna. Pan Piotr, panie Piotrze? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, śmiało. Serdecznie. Witam. Króciutko, tak jak tutaj informacja z maila dopłynęła do pana, właśnie te zasiłki socjalne i tak dalej, to no, przyciąga po prostu ludzi i rozleniwia, to jest normalny mechanizm. A druga rzecz, kryminalistów ścigać jak kryminalistów i nie należy tutaj dywagować, czy to muzułmanie, czy tam jacyś radykałowie, czy coś tam. Jak ktoś kogoś zabije, nie wiem, w Warszawie, w Poznaniu, czy gdzieś tam, nikt tam nie próbuje stworzyć historii jego życia, jakie tam były przyczyny i tak dalej. Kryminalistów traktuje się jak kryminalistów. Te trzy takich, co podpalają, nie wiem, zabijają, nie wiem, niszczą kościoły, czy niszczą meczety, wszyscy powinni być traktowani normalnie, na równi, jako kryminaliści. 25 minut po południu. Pozdrawiam, dziękuję. 7 trójek na początku, 22. Wojciech Lewandowski, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ja myślę, że jest możliwe, aczkolwiek pewne incydenty zawsze będą się zdarzać. To wszystko jest kwestią tego, czy Unia Europejska będzie próbowała, bo takie głosy się pojawiły bezpośrednio po zamachach, spróbować wytworzyć jakieś, być może zaedukować społeczeństwa w kierunku większej, może nie tolerancji, ale większych zdolności komunikacyjnych pomiędzy członkami różnych wyznań. Tak, żeby ta religia odgrywała nieco, być może mniejszą rolę na takim forum politycznym, żeby nie była wykorzystywana do celów innych niż tak naprawdę religia jest powołana, czyli kontaktu z Bogiem, absolutem, zależy jak jest ten byt określany przez wyznawców. Pan Paweł napisał, najszybciej rozwijającą się religią w państwach Unii Europejskiej jest nie islam, ale ateizm. Pan Maciej, panie Maciej, pan Macieju, witam, halo. Witam, dzień dobry. Witam pana. Pana dosiego roku przede wszystkim z radiosłuchaczom pana programu. Bardzo dziękuję. I radiowcom. No, to jest ciężki temat, bo tak jak mówili moi przedmówcy, też jestem w stanie zgodzić się z panem, który twierdzi, że to wszystko, ten cały islam aż za bardzo się rozmywa. Możemy się tego wszystkiego obawiać. No ja się obawiam tego najbardziej tak, bo dla mnie jest to niezrozumiałe, że jeżeli muzułmanie, imamowie i inni najważniejsi mówią, że oni się od nich odcinają, że islam nie każe zabijać, no oni zabijają w imię Allaha, jest ich coraz więcej, Europa jest coraz bardziej tolerancyjna, kraje arabskie nie, no bo dlaczego, bo było dopiero niedawno, był wielki szum w Szwajcarii, że Szwajcarzy zabronili wybudowania nowego meczetu, bo ich tam już jest za dużo. A niech tak ktokolwiek spróbuje w krajach właśnie islamu, typu Arabia Saudyjska, Kuwejt, wybudować kościół katolicki. No nie ma takiej opcji. My im mamy pozwalać na wszystko. My mamy być tolerancyjni. No i teraz ta nasza europejska tolerancja tak wygląda, jak wygląda. Oni przyjeżdżają, no bo no, tak jak my, na przykład Polacy w Wielkiej Brytanii, też jesteśmy częścią PKB, no bo to jest potrzebne, tak? Tylko ja się pytam, dlaczego oni się nie asymilują? Dlaczego nie chcą, się nie otwierają? Jak nie chcesz się zasymilować, podporządkować, no to przepraszam, bilet z powrotem do swojego kraju, widocznie tam ci będzie lepiej niż tutaj u nas w Europie. Potem dochodzi do takich sytuacji, jak dochodzi tych, ja się sam obawiam, że tych napadów zbrojnych, ekscesów, jakby to nazwać, będzie coraz więcej, bo oni nie mają nic do stracenia. Europa tylko rozmawia, się zastanawia, a oni wchodzą pomiędzy nas, strzelają. Za co? Pytam się za co? Obawiam się tylko jednego, że tak, w naszym kraju zlikwidowali wojsko, coraz mniej jest zawodowych żołnierzy. Kto nas za chwilę obroni, bo to da naprawdę, wybuchnie z tego wielki konflikt. Obawiam się najbardziej, że ja nie widzę dzisiaj naprawdę, panie Kubo, nie widzę takiego króla Jana III Sobieskiego, który mógłby stanąć na czele i w cudzysłowie przepędzić ich znowu tam, gdzie ich jest miejsce. Panie ja Macieju. Ale dojdzie naprawdę do wielkiego konfliktu, bo to naprawdę przestaje się wszystkim wszystko podobać. Wszystko ku temu pana zdaniem zmierza. Dajmy szansę innym słuchaczom, pan Kazimierz. Panie Kazimierzu? Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Panie Kubo, witam z Pochmurnego Dzierżoniowa. Panie Kubo, obrażać wiarę jakąkolwiek, to jest tak, jakbym obrażał pana matkę i każdego matkę bym obrażał. Na łamach pana, na falach pana stacji dużo razy byli zapraszani ludzie, którzy obrażali naszą wiarę katolicką, ale my nie jesteśmy tacy, żeby strzelać. I także jestem, panie Kubo, uważam tych redaktorów, tych dziennikarzy, którzy tam zginęli we Francji, jako funkcjonariuszy lewicy. I nie, żal mi tych ludzi, którzy tam zginęli w tym sklepie, ale tych funkcjonariuszy z tej redakcji mi absolutnie nie żal. Pozdrawiam, do widzenia. Pani Joanna napisała, pokojowe współistnienie różnych religii jest możliwe, jeżeli zapewni się wyznawcom rzeczywiście równe traktowanie. Jeżeli mamy szanować odczucia religijne wyznawców islamu, judaizmu czy buddyzmu, to szanujmy także chrześcijan. Jak na razie w europejskich krajach postępu, z tych ostatnich drwi się na potęgę, a ich przekonania, symbole religijne ośmiesza się bezkarnie. Pan Jan, panie Janie, witam, halo? No, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Ja chciałbym to tak powiedzieć, że ta sytuacja, która ma obecnie miejsce, to jest Europa bogata zbiera owoce kilkuset lat kolonializmu. No nie czas tutaj, żeby ten temat rozwijać, ale my, znaczy Europejczycy, jak mieli kolonie na Bliskim Wschodzie czy na Dalekim Wschodzie, to nie za bardzo szanowali wówczas tamte religie. Druga sprawa, ja uważam, że no, odpowiadając na pytanie, jesteśmy w stanie współistnieć, tylko przywódcy religijni, jest im to na rękę, żeby podsycać te różne różnice między nami, a w islamie święta wojna, dżihad, to jest już pisane w tradycji. Ja byłem świadkiem takiej sceny w Londynie, która mi utkwiła bardzo w pamięci. Otóż zwróciłem na to uwagę, bo Żyda w takim tradycyjnym żydowskim stroju z pejsami, kapeluszu, długim płaszczu, to w Polsce raczej się nie spotka, więc taki Żyd czekał na taksówkę. Podjechała taka typowa londyńska taksówka. Mhm. Z tej taksówki wysiadł człowiek z kolei w białym, długim płaszczu, w białej czapeczce, Arab typowy, no wyznawca prawdopodobnie islamu. Podali sobie rękę, zapakowali walizki i odjechali. Czyli można współżyć. I ostatni temat, skąd to się bierze, to jest bieda. Niestety bieda, która powoduje, że biedny szuka winnych swojej biedy. Najczęściej oczywiście ten, co jest pod ręką bogaty, on jest winny temu, że ja nie mam pieniędzy. No ja pozdrawiam. Pozdrawiam pana, dziękuję. Pan Adam. Panie Adamie? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. No na naszych oczach zdycha multikulturalizm. I w tej sytuacji, kiedy Europa próbuje się, już za późno oczywiście, bo już są przegrani, bo już przegrają najpóźniej za jakieś 50, góra 100 lat demograficznie, Europa próbuje się bronić już przed napływem obcych, to w tym momencie u nas, nasz rząd niedawno ogłosił taki swój pomysł na ratowanie demografii, a mianowicie ściągnięcia milionów, podkreślam, milionów kolorowych do Polski, żeby ratować demografię. Także należy w tej chwili rozpocząć dyskusję. O jakim pomyśle, panie Adamie, pan mówi? Co to znaczy milionów kolorowych? O którym pomyśle pan mówi? Było dosyć głośno w mediach na ten temat, żeby w celu ratowania demografii zachęcać do emigracji do Polski. I w tej chwili już są wdrożone różnego rodzaju programy polegające na ocieplaniu wizerunku imigranta. W postaci widać to nawet na ulicach, billboardy, reklamy w gazetach i tak dalej. Pan Jan, panie Janie, witam. Halo? Witam. Ja przypomnę tylko pytanie. Czy Unia Europejska wielu religii żyjących w pokoju jest możliwa? Czy się myślę, że jest możliwa, ale też chciałbym przypomnieć, tu któryś z przedmówców wspomniał właściwie słowa pana Putina, chociaż nie jestem jego zwolennikiem, ale on właśnie powiedział, że Putin, 2 lata temu chyba, że jeżeli ktoś chce żyć w kraju, w którym obowiązującą religią jest szariat, to niech sobie jedzie tam, gdzie obowiązuje szariat, a u nas niech się dostosuje do naszych praw i tego powinniśmy przestrzegać. Europa trochę przesadza, bo w Europie właściwie walczy się z chrześcijanami, lewica walczy z chrześcijanami, jako narzędzie tej walki używa islamu między innymi, a zapomina o tym, że jednak islam nie tylko z chrześcijaństwem będzie walczył, ale z tym, z lewicą też. Tak. Pan Grzegorz komentuje, a mnie nieustannie dręczy taka myśl, dziś przegrywamy w wojnie religijnej z islamem. A czy ci, co krzyczą o dzisiejszych krzywdach, pamiętają krwawe wyprawy krzyżowe? Może to po prostu odpowiedź po latach ówczesnych przegranych. Pan Rajmund. Panie Rajmundzie? Witam. Witam. Panie redaktorze. I mieszkam w kraju, który przyjmuje chyba 10-krotnie więcej uchodźców, przede wszystkim z Bliskiego Wschodu, i nawet z obydwu stron walczących, tak jak kiedyś Iran i Irak, mieszkam w Szwecji. Szwecja klęka przed islamem. Klęka przed islamem. Zdarzały się sytuacje tego typu, że na przykład w którejś szkole rektor zwrócił się do rządu, aby zabroniono śpiewania hymnu szwedzkiego na koniec roku, bo to obraża uczucia religijne. Sądzi pan, panie Rajmundzie, tak, że padamy ofiarą takiej poprawności politycznej, źle na rozumianej? Pewno, na pewno, oczywiście. Oczywiście. U nas zaczęła działać Partia Narodowa, która jest nie tyle może narodową, ile to są szwedzcy demokraci, którzy rzeczywiście mają coś do zaproponowania. Przede wszystkim chcą zmniejszyć o 90% napływ imigrantów spoza, tak, ale spoza Europy przede wszystkim. Poza tym chodzi o to, żeby ci ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, żeby oni jednak się dostosowywali do naszych warunków, do naszych wierzeń, do naszych tradycji, a nie próbowali... A nie odwrotnie. Pan Rafał, panie Rafale, jeszcze pan, halo? Witam serdecznie, panie Kubo. Oczywiście wszystkiego najlepszego w nowym roku, to po pierwsze, natomiast bardzo ładnie się złożyło, że akurat moim przedmówcą był pan, który, jak rozumiem, mieszka w Szwecji, ponieważ ja też na tym przykładzie chciałbym się odnieść do tematu. Problem jest podstawowy i wygląda on następująco. Niestety, Szwecja jest krajem, który ma bardzo zdrowe podejście do tego tematu i tam tak zwani ludzie przeciętni, zwykli zjadacze chleba, a wszyscy mówią to samo, że oni bardzo chcieliby zatrzymać ten proces islamu postępujący, bo to już wszyscy wiemy, że tego jest za dużo, że to jest dla nas zagrożenie. Natomiast próbujemy cały czas być demokratami, próbujemy demokratycznie załatwić sprawę, natomiast trzeba sobie zdać sprawę z jednej rzeczy. Nie można podchodzić w sposób demokratyczny do ludzi, którzy myślą w zupełnie innych kategoriach. To jest fanatyzm w wydaniu tym, który ostatnio wydarzył się we Francji. Oczywiście ja rozumiem to, że islam odcina się od tych ludzi. Natomiast, no niestety, tam problem jest jeden. Każdy boi się powiedzieć wprost polityk, bo byłby osądzony o rasizm, że my się na to nie zgadzamy. My tego nie zrobimy i wprowadzimy mechanizmy, które mają to zatrzymać. Niestety, ta poprawność polityczna jakby kasuje nam możliwość rozwiązania problemu, bo demokracja rzecz piękna, natomiast dla ludzi, którzy chcą jej hołdować, tak? I to jest jakby jedna strona medalu. Dopóki to myślenie się nie zmieni i nie przestaniemy się jako Europa bać wypowiadać w sposób oczywisty na temat tego problemu, bo wszyscy to wiemy, jestem pewien, że każdy z rozmówców ma ten sam pomysł na sprawę, to jest kwestia tylko i wyłącznie pewnej odwagi politycznej. I to jest jedno. I to właściwie załatwi sprawę. Natomiast druga sprawa, krótko, panie Rafale, to już odnieść, tak? To jest pan, który mówił kilka chwil temu na temat tego, że on jakby podziela to, że stała się krzywda ludziom z francuskiego pisma. Wie pan co? Wydaje mi się, że to jest trochę nie w porządku, dlatego że nie można robić tak, że jeżeli ktoś coś powie, narysuje czy przedstawi jakąś swoją myśl, to dostaje za to karę ostateczną, tak? To jest rzecz niebywała, żeby za wypowiedziane kwestie, teorie, zamyślenie... Karę śmiercią. Tu postawimy kropkę. Paweł Świeboda, prezes Fundacji Demos Europa. Są setki, jeżeli nie tysiące młodych Europejczyków, którzy podróżują do Syrii i Iraku, tam mają kontakt z agresywnym dżihadem i z wielu powodów tożsamościowych, społecznych próbują przeszczepić bliskowschodnie metody na grunt europejski. Co więcej, w Europie toczy się także walka między Al-Kaidą i państwem islamskim o to, które z tych ugrupowań będzie miało większe wpływy. Niedawnym zamachem w Paryżu Al-Kaida chciała zademonstrować, że jest zdolna do tego, żeby w sercu Zachodu przeprowadzić tego rodzaju dewastację, jaką państwo islamskie prowadzi na Bliskim Wschodzie, więc tym samym chciało podkreślić swoją przewagę nad państwem islamskim w tym zakresie. To są dzisiaj rzeczywiste wyzwania dla Europy, natomiast skuteczną metodą jest niewątpliwie zagwarantowanie z jednej strony w dalszym ciągu swobód i wolności religijnych, a z drugiej zmierzenie się z radykalizmem, bo nie powinniśmy stawiać znaku równości między agresywną, radykalną odsłoną jakiejkolwiek religii, a jej głównym nurtem, dlatego że większość religii, których wyznawcy zamieszkują w Europie, to są religie w swojej naturze o charakterze pokojowym. To, z czym mamy do czynienia, to są jedynie wynaturzenia. Z takimi wynaturzeniami trzeba prowadzić jednoznaczną walkę, ale nie kwestionując w żadnej mierze podstawowych praw i wolności, na których cała idea europejska się opiera. 21 minut do 13. Łączymy się z Brukselą. Tam Beata Płomecka. Witam, kłaniam się. Dzień dobry. Wczoraj w Paryżu, jak wiemy, zorganizowano wielki marsz z udziałem przywódców Unii Europejskiej. Na transparentach między innymi taki napis: Liberté, Égalité, Fraternité, Charlie. Oprócz takich manifestacji przywódcy Unii mają pomysł na mniejszość muzułmańską w Europie? Mają wizję pokojowego współistnienia? Nie mają tej wizji, to znaczy te dyskusje na temat pokojowego współistnienia wszystkich religii powracają za każdym razem, kiedy coś się dzieje, kiedy dochodzi do wybuchów. Tak było w ubiegłym roku, kiedy doszło do wybuchu, do ataku na Muzeum Żydowskie w Brukseli. Wtedy napastnik zabił 4 osoby. Przypomnę, znany był francuskim służbom bezpieczeństwa, niemieckim też, tylko Belgów nikt o nim nie poinformował. I za każdym razem te dyskusje powracają, ale potem wyciszają się. Tak samo jest też, jeśli chodzi o walkę ze skuteczną walkę z terroryzmem. Też za każdym razem po ataku następuje taka fala, takie można słyszeć z unijnych stolic apele o zacieśnienie walki z terroryzmem, o większe uprawnienia dla służb specjalnych. Podnosi się awantura i potem znowu następuje wyciszenie. Tak też było w ubiegłym roku, kiedy Parlament Europejski odrzucał przepisy o większych uprawnieniach dla służb specjalnych, a chodziło o gromadzenie danych osobowych. I znowu wspomniał pan wydarzenia w Paryżu. Właśnie podczas marszu, przy okazji marszu, zostało zorganizowane spotkanie ministrów spraw wewnętrznych kilkunastu unijnych krajów i padły propozycje, które mogą doprowadzić do, jeśli nie kłótni, no to do wielkich awantur. Dwie propozycje, właściwie trzy, jeśli chodzi o zaostrzenie kontroli na zewnętrznych granicach Unii. Tutaj wszyscy są zgodni co do tego, że te kontrole powinny być ściślejsze, ale czyli już wypowiedź... Ta tak. Polityka Unii Europejskiej w tę stronę może się zmieniać, tak? Może się zmieniać. Zaostrzenie właśnie polityki imigracyjnej. Zaostrzenie polityki imigracyjnej. Ta dyskusja toczy się już mniej więcej od 2011 roku, kiedy mieliśmy w Europie napływ imigrantów z Afryki Północnej. Wtedy była dyskusja o reformie Schengen, wtedy była dyskusja o zaostrzeniu kontroli granicznych. Te kontrole każdy kraj, to znaczy Unia Europejska, może oczywiście zacieśniać, ale te wewnętrzne kontrole na granicach w strefie Schengen, gdzie te szlabany są podniesione, oczywiście nie istnieją. Natomiast propozycja wczoraj, która była omawiana, i wypowiedź francuskiej ministra spraw wewnętrznych, no rodzi pytania, bo francuski minister spraw wewnętrznych powiedział, że trzeba wprowadzić ściślejsze kontrole pewnych pasażerów na podstawie określonych kryteriów. No tu już można pytać o to, czy to nie jest kwestia dyskryminacji. No, druga... Domyślamy się, kogo dotyczyć będą te kontrole. Tak, czy będą brane pod uwagę, można się domyślać, kolor skóry przede wszystkim. Mhm. Jeśli chodzi o opuszczenie szlabanów granicznych w strefie Schengen, no to już te pomysły były kilka lat temu. Co ze swobodą w takim razie przemieszczanie się w Europie, której wszyscy doświadczamy, bo nie musimy wraz wjeżdżając do strefy Schengen, można swobodnie podróżować po tych państwach, które do tej strefy należą. To kolejna wątpliwość. No i w końcu powraca pytanie o gromadzenie danych osobowych. I tutaj myślę, szykuje się naprawdę awantura w Parlamencie Europejskim. Już wspomniał o tym szef Rady Europejskiej Donald Tusk w Rydze. W ubiegłym tygodniu ja byłam podczas inauguracji łotewskiego przewodnictwa w Rydze. Każdy właściwie o tym wspominał. I szef Rady Europejskiej, i premier Łotwy. No, szef Komisji Europejskiej mówił o konieczności przyjrzenia się nowym przepisom. Po konsultacjach z krajami członkowskimi komisja coś zaproponuje. Nie powiedział o samych przepisach, ale wiadomo, że to między innymi, tym między innymi Komisja Europejska będzie się musiała zająć. A jeśli tak, no to o cóż chodzi w tym gromadzeniu danych osobowych? Chodzi o to, że linie lotnicze miałyby przekazywać służbom specjalnym dokładne informacje o pasażerach, którzy przekraczają granice Unii, czyli imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer lotu, numer miejsca w tym samolocie, forma płatności, czyli numer karty kredytowej, informacje o bagażu, a także można sobie zamówić specjalny posiłek na pokładzie, także informacje o tym, co dany pasażer zamówił do jedzenia. No i to, jak mówi Parlament Europejski, to to może naruszać swobodę obywateli w Unii Europejskiej. W ubiegłym roku Parlament Europejski te przepisy odrzucił, ale powraca znowu apel o przyspieszenie prac nad tymi przepisami i ja myślę, że już pierwszą okazją do dyskusji z Parlamentem Europejskim będzie jutrzejsza debata w parlamencie na sesji plenarnej w Strasburgu, kiedy będzie podsumowanie włoskiego przewodnictwa w Unii i w środę debata także, kiedy będzie rozpoczęcie oficjalne już na sesji plenarnej łotewskiego przewodnictwa w Unii. Wystąpi premier Łotwy, która w Rydze w ubiegłym tygodniu mówiła, że należy jednak przyspieszyć pracę nad tymi przepisami. Stanowisko unijnych rządów jest takie. Te przepisy pozwalają na skuteczną walkę z terroryzmem, ponieważ służby specjalne na podstawie algorytmów szczególnych wyliczeń mogą prześledzić podróżnych i na podstawie ich lotów mogą sprawdzić, które państwa podróżni odwiedzali i na tej podstawie mogą dojść do tego, że dana osoba może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Parlament Europejski i obrońcy swobód obywatelskich mówią, w żadnym wypadku to jest naruszenie tych swobód. Niewinni obywatele będą też na celowniku służb specjalnych. Nie wiadomo, do czego te dane będą wykorzystywane. No i wreszcie trzecia sprawa. Aha. Przy każdym kupnie biletu osoby podają drugą osobę, z którą można się skontaktować. Tutaj w Parlamencie Europejskim europosłowie mówią, że to może także doprowadzić do tego, że można będzie prześledzić chociażby orientację seksualną podróżnych, ponieważ na tej podstawie można mniej więcej wyśledzić, kogo należy poinformować, gdyby coś się stało podczas lotu. Sporo listów dzisiaj otrzymuje także i ten od pani Izabeli, która zaczyna list tak. Ta poprawność polityczna nas zgubi. Takiej refleksji nie ma wśród przywódców Unii Europejskiej? Beata Połęcka, halo? Tak, słucham. Mówię o poprawności politycznej. Czy nikt w Europie wśród przywódców, czy nie ma takiej refleksji, takiej dyskusji o tym, że ta poprawność polityczna Unii Europejskiej poszła za daleko? Tak, zwłaszcza przy okazji tutaj wiele osób, komentarzy można usłyszeć też od wielu lat, zwłaszcza ta poprawność polityczna w odniesieniu do świata muzułmańskiego. Nie ma tej poprawności politycznej, wszyscy się zastanawiają, dlaczego w takim razie można doprowadzać do takich bezkrytycznych ataków, które nie spotykają się z żadną odpowiedzią, jeśli chodzi o katolików. I rzeczywiście ta poprawność polityczna wśród muzułmanów, tutaj bardzo ostrożnie każdy się wypowiada, żeby broń Boże nie urazić, natomiast przy okazji obrony katolików już takich głosów wielkich nie ma. Ta Europa zlaicyzowana ostatnio odpowiada na takie zarzuty, to prawda. No tak, boi się urazić, bo być może boi się reakcji. Tylko że i bez urażania te reakcje są. To znaczy, jak słyszałam wypowiedzi słuchaczy czy pana Pawła Świebody, no trzeba rozróżnić ten zradykalizowany islam, tych terrorystów wręcz i dżihadystów, którzy walczą po stronie państwa islamskiego, a samą religię. Niemniej, no dochodzi do takiego wynaturzenia i działalność, no to już jest takie zażalenie do Pana Boga, bo działalność przywódców samych, czy działalność chociażby Stanów Zjednoczonych w świecie też ściąga na siebie gniew, aczkolwiek od samej nie można doprowadzać do paranoi, żeby wolność słowa była ograniczana, bo można kogoś obrazić i doprowadzić do ataku. No tak już jest ten świat skonstruowany, że akcja rodzi reakcję, ale wolność swobody wypowiadania się powinna być jednak zagwarantowana. Za 12 minut, godzina 13. Wrócimy do rozmowy za kilka minut. Bardzo dziękuję. Z Brukseli Beata Płomecka, pan Krzysztof na antenie. Panie Krzysztofie? Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Otóż ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie ta poprawność polityczna prowadzi do tego, że w Europie zlikwidowano karę śmierci, prawda? A jak pan, czy pan ma takie wrażenie jak ja, że to nie był zamach terrorystyczny, to było wykonanie kary śmierci na tych nieodpowiedzialnych dziennikarzach francuskich. Przecież półtora roku temu wrzucono im do redakcji bombę. Czy to nie wystarczyło, żeby oni zmienili swoje podejście do tego, co publikują? No nie tylko bombę. Ta bomba akurat, z tego co pamiętam, nie zadziałała, ale tych pogróżek było więcej. Ale rzeczywiście w istocie ma pan rację. Wszyscy fachowcy, którzy prześledzili te wydarzenia, ten zamach, są zgodni, że to wszystko było bardzo precyzyjnie zaplanowane. Pan Mariusz, panie Mariuszu, halo? Witam panie redaktorze. Witam. Witam wszystkich słuchaczy. Przysłuchuję się tej dyskusji i powiem panu jedno, nasuwa mi się taka myśl. Nie tak dawno była afera z więzieniem tajnym CIA w Polsce i jest oburzenie z prawej, z lewej strony i kto wziął ile, myślę, że tu chodziło, prawda, raczej chyba o pieniądze, ale nie do tego zmierzam. Zmierzam do tego, że po prostu jesteśmy oburzeni czymś, co w zasadzie według mnie służyło naszemu bezpieczeństwu. I na chwilę zapomnieliśmy o tym i krytykujemy, bo właśnie kują nas te dolary w oczy, że kto je wziął i za co, to raz. A druga sprawa, jeżeli jedzie pan w rejs i pewnie się pan musi przemieścić samolotem, żeby gdzieś dotrzeć, mm-hmm, i ląduje pan w danym kraju, w danym porcie, przestrzega pan pewnych zasad, pewnych reguł, pewnych przepisów, które ktoś tam ustalił. Więc nie widzę problemu, że imigranci z krajów islamskich, muzułmańskich powinni również przestrzegać prostych zasad. To jest bardzo proste, a jeżeli ktoś daje temu przyzwolenie, daje zielone światło, daje wolną rękę, to niestety doprowadza to do tego, że później cały świat się zastanawia, dlaczego ktoś wpadł i kogoś zabił, bo ktoś narysował karykaturę Mahometa, to równa się, to jak pan ułożył takie porównania, no to co? Ja narysuję papieża, nie wiem, na bicyklu, tak? I co? Ktoś przyjdzie i mnie zabije. No to jest bez sensu. Bez sensu. Pan Piotr napisał, współżycie jest możliwe, ale trzeba ustalić zasady. Poprawność polityczna Zachodu okazuje się prowadzić do takich samych nieszczęść jak ksenofobia. Jeśli w imię wolności słowa otwartego świata pozwalamy na przeszczepianie fanatyzmu religijnego do Europy, to ocieramy się o samobójstwo. Pani Ireno, jeszcze pani, halo? Dzień dobry. Witam. Ja chciałam po prostu nawiązać do faktu, jaki Oriana Fallaci swego czasu, zmarła 10 lat temu, tak, nieco na 10 lat temu, ostrzegała świat przed wojującym islamem. I wspaniałe trzy książki tuż po tym zamachu na World Trade Center, więc wściekłość i duma, pierwsza, siła rozumu i wywiad z sobą samą. To są, wystarczy przeczytać, tam mamy wykładnie, jak islam postępuje i geneza pięknie opisana. Ona była, musiała uciekać z Francji przed linczem i w ogóle przed jakimś, no, chciano ją po prostu sądowie zniszczyć za jej niepoprawność polityczną, ale ja uważam, że ona miała rację. I to, co się we Francji w tej chwili dzieje, trzeba po prostu wzmóc jakieś stanowisko zastosować w krajach, żeby nie wpuszczać muzułmanów, bo to się będzie działo tak samo jak we Francji, tak samo jak w innych krajach, gdzie były te, jak ci chcą wojować, niech wojują u siebie. A swoją drogą to pisemko, no to było pisemko raczej niszowe, no i niewysokich lotów, bo te karykatury, no mówmy szczerze, bazowały tylko i wyłącznie na karykaturach religijnych wszelkiej maści. Tak a propos tego wątku, pan Mateusz przypomina, że kilka lat temu zwolniono z Charlie Hebdo dziennikarza, który żartował z żydowskiej synowej prezydenta Sarkoziego. Pan Paweł, panie Pawle, krótko, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Króciutko. Chciałem się tylko tego zastanawiać, czy któraś z istniejących obecnie partii opowie się konkretnie przeciw na przykład takiemu napływowi imigrantów lub powstanie nowa jakaś partia, ponieważ ludzie dzisiaj często nie wiedzą, na kogo głosować, a to jest jakiś konkret. To tyle tylko. Za 7 prawie minut, godzina 13, Grzegorz Lewicki, dziennikarz Tygodnika Wprost, także ekspert Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Nam w Europie zajęło bardzo wiele wieków nauczenie się, że ktoś, kto ma skrajnie różne od naszych poglądy, powinien mieć pozostawioną jakąś przestrzeń do ekspresji. No i taka tolerancja to jest wspaniałe dzieło społecznej ewolucji. Jeśli zrezygnujemy wręcz z tej zasady, no to Europa się rozpadnie. No niestety, ja obawiam się, że islam, tak jak się interpretuje go współcześnie, ma duży potencjał rewolucyjności, no i istnieją w nim kręgi dążące do unicestwienia tej zasady tolerancji. Historycznie w islamie tak naprawdę nigdy tolerancji na dłuższą metę nie było. Była taka instytucja dhimmi, czyli taka, można powiedzieć, półtolerancja, ale jakby jej zasadą, jej głównym celem było zwalczenie pokojowymi środkami religii, które rywalizowały z islamem. I teraz jeśli popatrzymy na Unię, no to to, co dzieje się obecnie w Unii Europejskiej, jako żywo przypomina mi to, co się działo w Cesarstwie Rzymskim. Czyli mamy rywalizujące ze sobą religię, jedną taką wielką jednostkę polityczną, która stara się łagodzić te tarcia. No i jak to się wszystko skończy? No historia cywilizacji pokazuje, że tam, gdzie są dwie ekspansywne religie, tam dochodzi do tarć społecznych i z czasem jedna musi zyskać przewagę. Prawdopodobnie za kilkadziesiąt lat Europa, mimo tego, że wywodzi się niejako z chrześcijaństwa, stanie się kontynentem islamskim. I wiele religii tak naprawdę jest możliwe na jednym kontynencie, ale czasem, jak pokazuje historia długich procesów cywilizacyjnych, zawsze jedna z religii otrzymuje przewagę. Za 6 minut 13 ponownie pani profesor Agata Skowron, Nalborczyk, Zakład Islamu Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, ponownie z Brukseli. Beata Płomecka, witam panie. Witam, dzień dobry. Dziś na pytanie, dzień dobry, czy Unia Europejska wielu religii żyjących w pokoju jest możliwa? 29% internautów trójkowych odpowiada, że tak, 71% uważa, że nie. Pani profesor, pokój z wami, witają się muzułmanie. A słuchacze jakże często dzisiaj pytają, dlaczego nie dla wszystkich pokój jest taką podstawową, naczelną wartością? Dlaczego w imię religii potrafią mordować? Dlaczego te wskazania, te podniety znajdują w Koranie? Znaczy tutaj ja chciałam się odnieść do poprzedniej wypowiedzi, które słyszałam tylko kawałeczek, ale po prostu było tam tyle różnych dziwnych elementów, na przykład o tych zimmi. Rzeczywiście tak było, że w świecie muzułmańskim byli tak zwani zimmi, czyli obywatele znajdujący się pod opieką władcy, ale mimo, że nie mieli pełni praw politycznych, na przykład nie mogli służyć wojsku, dochodzili do bardzo wielkich majątków. I oczywiście mówimy o okresie przednowoczesnym, kiedy w na przykład europejskich państwach, kiedy państwa europejskie, na przykład na Półwyspie Iberyjskim, dokonywały rekonkwisty, po prostu nie było obywateli wyznania innego niż katolickie, bo ci dostawali po prostu taką alternatywę, albo przechodzą na chrześcijaństwo, albo wyjeżdżają, albo tracą życie. W związku z tym to, że w VIII wieku wypracowano takie coś i trwało to przez cały czas, kiedy jeszcze ten kalifat był w stanie sam się rządzić. Musimy pamiętać o tym, że tak nie było przez całą historię państw muzułmańskich, bo w XIX wieku, czy nawet pod koniec XVIII wieku pojawiły się mocarstwa kolonialne. Doszło do wypracowania pewnej formy współdziałania. Byli obywatele poddani innych wyznań w kalifatach muzułmańskich. Obywateli wyznania muzułmańskiego nie było w państwach europejskich i myślę, że to o tym warto powiedzieć. I kiedy przeprowadzaliśmy rozmowę z ojcem Zygmuntem Kwiatkowskim dla magazynu Więź w zeszłym roku, powiedział, że na początku XX wieku najbogatszymi warstwami społecznymi byli chrześcijanie na Bliskim Wschodzie. To do nich należały fabryki, do nich należały kliniki medyczne i szpitale. I teraz trzeba by pomyśleć, prawda, czy ta tolerancja jednak nie występowała w jakiejś formie. To tak gwoli. Oni najgorzej wyszli na narzuceniu socjalizmu, czyli jednak ideologii pochodzącej ze świata Zachodu. To jest jedna sprawa. Jeśli chodzi o rywalizację religii na terenie Europy, to ja myślę, że tutaj nie ma miejsca na rywalizację religii, bo to nie chrześcijaństwo, to nie protestantyzm czy katolicyzm tutaj walczy o prymat, bo są to religie, które są już ustabilizowane w Europie, mają swoje instytucje, swoje formy działania, ale niestety one obserwują odpływ z różnych powodów, jak mówiliśmy już o tym poprzednio, odpływ wyznawców i nie potrafią być atrakcyjne dla zachodniej młodzieży. Na szczęście w Polsce jeszcze nie obserwujemy tego w takim natężeniu, ale niestety, kiedy mówimy o Zachodzie, to nie mówimy tutaj o walce dwóch religii, tylko mówimy o walce państwa świeckiego i jakby idei państwa świeckiego z społecznością ludzi, którzy są przyzwyczajeni do manifestowania swojej religii w życiu codziennym. I tu jest, myślę, na tym polega główny spór. Nie polega on między dwiema religiami, tylko jednak właśnie na tej idei państwa świeckiego, która jest czasami trudna do przyjęcia dla tych ludzi, którzy przybyli z państw, których funkcjonowało to w zupełnie inny sposób. Beata Płomecka, wczoraj w Brukseli ewakuowano redakcję dziennika Le Soir. A to w wyniku pogróżek? ewakuowano, ponieważ miało to związek jednak z zamachami terrorystycznymi w Paryżu sprzed kilku dni na redakcję Charlie Hebdo, a to dlatego, że osoba, która zadzwoniła, anonimowa osoba, miała powiedzieć, że Lesoir za bardzo zajmuje się sprawą zamachu terrorystycznego na tygodnik satyryczny. Później mężczyzna, bo to był mężczyzna, powiedział, że jest ze skrajnej lewicy, a to, co robi Lesoir cały czas pisząc o tygodniku satyrycznym, to jest pożywka dla skrajnej prawicy. Dlatego zdecydowano się ewakuować budynek całej redakcji Lesoir i jeszcze mężczyzna, który zadzwonił, powiedział, że w tej redakcji wybuchnie bomba. Nie było bezpośredniego związku, jakby nie był to zamach terrorystyczny taki, z jakim mieliśmy do czynienia w Paryżu oczywiście, ale groźba i powiązanie tego z Charlie Hebdo było na tyle poważne, że redakcja na kilka godzin musiała opuścić budynek. Psy policyjne nie znalazły żadnej bomby. Później się okazało, że to mógł być, zresztą ta osoba została aresztowana, jest podejrzana o te groźby, o te pogróżki, o ataku. To osoba to 53-letni mężczyzna, który już kiedyś podłożył bombę, to było w 1999 roku, pod siedzibą partii skrajnych flamandzkich nacjonalistów i wtedy akurat bomba wybuchła, nie było ofiar wśród ludzi, skończyło się tylko na zniszczeniach budynku. Niemniej policja i w ogóle redakcja zdecydowały, że groźba była na tyle poważna, że opuszczą budynek, a teraz ta osoba jest przesłuchiwana. Pani profesor, na koniec, bo czas programu dobiega końca, nie obawia się pani, te obawy wyrażają dzisiaj słuchacze, że ze strony radykałów antyislamskich przyjdą dni odwetu. Obawiają się, że meczety będą atakowane, a muzułmanie nie będą w Unii Europejskiej bezpieczni. Ja myślę, że o to chodziło tym zamachowcom, którzy dokonali tego zamachu na Charlie Hebdo, żeby z jednej strony właśnie pobudzić radykałów, jakby takie osoby skłonne do radykalizmu, żeby zaczęły atakować te meczety.